فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم พวกเจ้าไม่ได้ฆ่าพวกเขาแต่ทว่าอัลเลาะห์ต่างหากที่ทรงฆ่าพวกเขาและพวกเจ้าไม่ได้ขว้างพวกเขาดอกขณะที่เจ้าขว้างแต่ทว่าอัลเลาะห์ต่างหากที่ขว้างและเพื่อที่พระองค์จะทรงทดสอบบรรดาผู้ที่ศรัทธาอย่างดีงามจากพระองค์แท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้นั่นแหละคือการตอบแทนอย่างดีงามและแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทำให้อุบายของผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายอ่อนแอ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ หากพวกเจ้าขอให้มีการชี้ขาดแน่นอนการชี้ขาดนั้นก็ได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วและถ้าหากพวกเจ้าหยุดยั้งมันก็เป็นการดีแก่พวกเจ้าและหากพวกเจ้ากลับไปทำการ รุกรานอีกเราก็จะกลับไปช่วยให้พวกเจ้าแพ้อีกพรรคพวกของเจ้านั้นไม่สามารถที่จะอำนวยประโยชน์อย่างใดให้แก่พวกเจ้าได้เลยและแม้ว่าพวกเขาจะมากมายก็ตามและแท้จริงอัลเลาะห์นั้นอยู่ร่วมกับผู้ศรัทธาทั้งหลาย يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเชื่อฟังอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์เถิดและจงอย่าผินหลังให้แก่ท่านขณะที่พวกเจ้ากำลังฟังกันอยู่ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون และพวกเจ้าจงอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่กล่าวว่าพวกเราได้ยินแล้วในขณะเดียวกันพวกเขาหาได้ยินไม่ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون แท้จริงสัตว์ที่ชั่วร้ายยิ่งณอัลเลาะห์นั้นคือที่หูหนวกเป็นใบ้ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ใช้ปัญญา ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون และหากอัลเลาะห์ทรงรู้ว่าในตัวพวกเขานั้นมีความดีแน่นอนก็จะทรงให้พวกเขาได้ยินและหากพระองค์ทรงให้พวกเขาได้ยินแล้วแน่นอนพวกเขาก็ผินหลังให้โดยที่พวกเขาเป็นผู้ที่ชอบผินหลังให้อยู่แล้ว يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงตอบรับอัลเลาะห์และรอซูลเถิดเมื่อเขาได้เชิญชวนพวกเจ้าสู่สิ่งที่ทำให้พวกเจ้ามีชีวิตชีวาพึงรู้เถิดว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงกั้นระหว่างบุคคลกับหัวใจของเขาและแท้จริงยังพระองค์นั้นพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปชุมนุม وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً واعلموا ان الله شديد العقاب และพวกเจ้าจงระวังการลงโทษซึ่งมันจะไม่เพียงประสบแก่บรรดาผู้ที่อาธรรมในหมู่พวกเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้นและพึงรู้เถิดว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้รุนแรงในการลงโทษ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون และพวกเจ้าจงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้ามีจำนวนน้อยเป็นผู้อ่อนแอในแผ่นดิน โดยที่พวกเจ้ากลัวว่าผู้คนจะโฉบเฉี่ยวพวกเจ้าไปและพระองค์ทรงให้พวกเจ้ามีที่พักพิงและได้ทรงสนับสนุนพวกเจ้าด้วยการช่วยเหลือของพระองค์และได้ทรงประทานปัจจัยยังชีพที่ดีๆแก่พวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ขอบคุณพระองค์ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าทุจริตต่ออัลลอฮ์และรอซูลและจงอย่าทุจริตต่อบรรดาของฝากของพวกเจ้าโดยที่พวกเจ้าก็รู้ดีอยู่ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ และพึงรู้เถิดว่าแท้จริงทรัพย์สินของพวกเจ้าและลูกๆของพวกเจ้านั้นเป็นสิ่งทดสอบอย่างหนึ่งเท่านั้นและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นณที่พระองค์มีรางวัลอันใหญ่หลวง يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายหากพวกเจ้ายำเกรงอัลลอฮ์และพระองค์ก็จะทรงให้มีแก่พวกเจ้าสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงและความเท็จและจะทรงลบล้างความผิดของพวกเจ้าออกไปจากพวกเจ้าและจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าด้วยและอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงมีบุญคุณอันใหญ่หลวง วะอิซยัมกุรบิกัลลซีนกะฟะรูลิยุซบิตูกะเอายักตุลูกะเอายุคริจูกวะยัมกุรูนวะยัมกุรุลลอฮุวัลลอฮุค็อยรุลมาคิรีน และจงรำลึกถึงขณะที่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาวางอุบายต่อเจ้าเพื่อกักขังเจ้าหรือฆ่าเจ้าหรือเพื่อขับไล่เจ้าออกไปและพวกเขาวางอุบายกันและอัลลอฮ์ก็ทรงวางอุบายและอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้ที่เยี่ยมกว่าในกระบวนผู้วางอุบาย วะอิซาตุตลาอะลัยฮิมอายาตุนากาลูกอดซะมิอ์นาلو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين และเมื่อบรรดาองค์การของเราได้ถูกอ่านให้แก่พวกเขาฟังพวกเขาก็กล่าวว่าเราได้ยินหากเราประสงค์แน่นอนเราก็พูดเช่นนี้แล้วสิ่งนี้ใช่อื่นใดไม่นอกจากเป็นถ้อยคำของคนสมัยก่อนๆที่ถูกขีดเขียนไว้เท่านั้น วะอิซกาลุลลอฮุมมะอินกานะฮาซาฮุวัลฮักกะมินอินดิกะฟะอัมติรอะลัยนาฮิจารตัมมินัสสะมาอ์เอวิตินาบิอะซาบินอะลีม และจงรำลึกถึงขณะที่พวกเขากล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์หากปรากฏว่าสิ่งนี้คือความจริงที่มาจากที่พระองค์แล้วไซก็โปรดได้ทรงให้หินจากฟากฟ้าตกลงมาดังฝนแก่พวกเราเถิดหรือไม่ก็โปรดทรงนำการลงโทษอันเจ็บแสบลงมาแก่เรา วะมาคานัลลอฮุลิยุอัซซิบะฮุมวะอันตะฟีฮิมวะมาคานัลลอฮุมุอัซซิบะฮุมวะฮุมยัสตัฆฟิรูน และพระองค์อัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงลงโทษพวกเขาขณะที่เจ้าอยู่ในหมู่พวกเขาและอัลลอฮ์จะไม่เป็นผู้ทรงลงโทษพวกเขาโดยที่พวกเขาขออภัยโทษต่อพระองค ์วะมาละฮุมอัลลายุอัซซิบะฮุมุลลอฮุวะฮุมยัสดดูนอานิลมัสญิดิลฮารอมวะมากานูเอาลิยาอินเอาลิยาอูฮูอิลลัลมุตตะกูนวะลากินอักษรฮุมลายะอ์ลัมูน และไม่มีอะไรแก่พวกเขากระนั้นหรือที่อัลลอฮ์จะไม่ทรงลงโทษพวกเขาทั้งที่พวกเขาขัดขวางไม่ให้เข้ามัสยิดฮารอมและพวกเขาก็ไม่ใช่เป็นผู้คุ้มครองมัสยิดนั้นด้วยผู้คุ้มครองมัสยิดนั้นใช่ใครอื่นไม่นอกจากบรรดาผู้ยำเกรงเท่านั้นแต่ทว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู้ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون มีปรากฏว่าการละหมาดของพวกเขาณบ้านของอัลลอฮ์นั้นเป็นอย่างอื่นนอกจากเสียงหวีดและการตบมือเท่านั้นดังนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษเถิดเนื่องจากการที่พวกเจ้าปฏิเสธศรัทธา อินนัลละดีนกะฟะรูยุนฟิกูนอัมวาละฮุมลิยัสุดดูอันซะบีลิลลาห์فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون แท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นจะบริจาคทรัพย์สินของพวกเขาเพื่อขัดขวางผู้ศรัทธาให้ออกจากทางของอัลลอฮ์และพวกเขาก็จะบริจาคมันต่อไปภายหลังทรัพย์สินนั้นก็จะกลายเป็นความเสียใจแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะรับความปราชัยด้วยและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาจะถูกต้อนไปสู่นรกยานนะ ลิยามีซัลลอฮุลคอบีซมินัตตอยยิบวะยัจอะลัลคอบีซบะอ์ฎะฮูอะลาบะอ์ฎินฟะยัรกุมะฮูญะมีอันฟะยัจอะละฮูฟีญะฮันนัม เพ ื ่อที่อัลลอฮ์จะทรงแยกคนเลวออกจากคนดีและจะทรงให้คนเลวซึ่งบางส่วนของพวกเขาอยู่บนอีกบางส่วนโดยจะสุมพวกเขาทั้งหมดไว้เป็นกองและพระองค์จะทรงให้พวกเขาอยู่ในนรกยานนำชนเหล่านี้แหละพวกเขาคือผู้ที่ขาดทุน กุลลิลละดีนกะฟะรูอียะตะฮูยุกฟัรละฮุมมากอดซะลัฟวะอียะอูดูฟะกอดมะดัดซุนนะตุลอัวลีน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาว่าหากพวกเขาหยุดยั้งการกระทำที่แล้วมาก็จะถูกรับการอภัยโทษและหากพวกเขากลับมาต่อต้านอีกถ้าจริงแนวทางของคนก่อนๆนั้นได้ผ่านมาแล้วว ะกอติลูฮุมฮัตตาลาตะกูนฟิตนะตุวะยะกูนัดดีนกุลลูฮูลิลลาฟะอินตะฮาวฟะอินนัลลอฮะบิมายะอ์มะลูนบะศีร และพวกเจ้าจงสู้รบกับพวกเขาจนกว่าจะไม่มีการปฏิเสธศรัทธาใดๆปรากฏขึ้นและกิจการทั้งหมดที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เท่านั้นถ้าหากพวกเขาหยุดยั้งแน่นอนอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นในสิ่งที่พวกเขากระทำ วะอินตะวัลลาฟะอ์ลามูอันนัลลอฮะมอลากุมนิอ์มัลมอลาวะนิอ์มันนะซีร และหากพวกเขาผินหลังให้โดยไม่หยุดยั้งก็พึงรู้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงคุ้มครองพวกเจ้าผู้ทรงคุ้มครองที่ดีเลิศและผู้ทรงช่วยเหลือที่ดีเยี่ยม วะอ์ลามูอันนะมากอลิมตุมมิชัยอ์ฟะอันนะลิลลาฮิคุมุซะฮูวะลิรเราะซูลวะลิรเราะซูลวะลิซิลกุรบาวัลยะตามาวัลมะซาคีนวะบินิสซะบีลإن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير และพึงรู้เถิดว่าทรัพย์สินใดที่พวกเจ้าได้มาจากการทำศึกนั้นแน่นอน1/5ของมันเป็นของอัลลอฮ์และเป็นของรอซูลและเป็นของญาติที่ใกล้ชิดของท่านรอซูลและบรรดาเด็กกำพร้าและบรรดาผู้ขัดสนและผู้เดินทางหากพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์และสิ่งที่เราได้ลงมาแก่บ่าวของเราในวันแห่งการจำแนกระหว่างการศรัทธาและการปฏิเสธคือวันที่สองฝ่ายเผชิญหน้ากันและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ จงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้าอยู่ด้านหุบเขาที่ใกล้กว่าและพวกเขาอยู่ด้านหุบเขาที่ไกลกว่าและกองคาราวานนั้นอยู่ต่ำกว่าพวกเจ้าและหากพวกเจ้าต่างได้สัญญากันแน่นอนพวกเจ้าก็ย่อมขัดแย้งกันแล้วในสัญญานั้นแต่ทว่าเพื่อที่อัลลอฮ์นั้นจะทรงให้งานหนึ่งเสร็จสิ้นไปซึ่งงานนั้นได้ถูกกระทำไว้แล้ว เพื่อว่าผู้พินาศผู้ปฏิเสธศรัทธาจะได้พินาศลงโดยหลักฐานอันชัดแจ้งและผู้มีชีวิตอยู่ผู้ศรัทธาจะได้มีชีวิตอยู่โดยหลักฐานอันชัดแจ้งและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور จงรำลึกถึงขณะที่อัลลอฮ์ทรงให้เจ้าฝันเห็นพวกเขามีจำนวนน้อยและหากว่าพระองค์ทรงให้เจ้าเห็นพวกเขามีจำนวนมากแล้วไซแน่นอนพวกเจ้าก็ย่อมย่อท้อกันและขัดแย้งกันในเรื่องนั้นแต่ทว่าอัลลอฮ์นั้นทรงให้ปลอดภัย وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ และจงรำลึกถึงขณะที่พระองค์ทรงให้พวกเจ้าเห็นพวกเขามีจำนวนน้อย ในสายตาของพวกเจ้าขณะที่พวกเจ้าได้เผชิญหน้ากันและทรงให้พวกเจ้ามีจำนวนน้อยในสายตาของพวกเขาเพื่อที่อัลลอฮ์จะทรงให้งานหนึ่งเสร็จสิ้นไปซึ่งงานนั้นได้ถูกกระทำไว้แล้วและยังอัลลอฮ์นั้นกิจการทั้งหลายจะถูกนำกลับไป وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าพบกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็จงยืนหยัดต่อสู้เถิดและจงรำลึกถึงอัลลอฮ์มากๆเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ واصبروا إن الله مع الصابرين และจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เถิดและจงอย่าขัดแย้งกันจะทำให้พวกเจ้าย่อท้อและทำให้ความเข้มแข็งของพวกเจ้าหมดไปและจงอดทนเถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่พร้อมกับผู้ที่อดทนทั้งหลาย ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط และจงอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่ออกจากหมู่บ้านของพวกเขาไปด้วยความหยิ่งผยองและโอ้อวด وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب และจงรำลึกถึงขณะที่ชัยฏอนได้ทำให้การงานของพวกเขาเป็นที่สวยงามแก่พวกเขาและมันได้กล่าวว่าวันนี้ไม่มีผู้ใดในหมู่มนุษย์ชนะพวกเจ้าได้และแท้จริงนั้น ฉันคือผู้ที่ช่วยเหลือพวกเจ้าครั้นเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างมองเห็นกันแล้วมันก็กลับส้นเท้าทั้งสองของมันแล้วกล่าวว่าแท้จริงฉันไม่ข้องเกี่ยวกับพวกเจ้าแท้จริงฉันกำลังเห็นสิ่งที่พวกเจ้าไม่เห็นแท้จริงฉันกลัวอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรุนแรงในการลงโทษ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم จงรำลึกถึงขณะที่บรรดาผู้กลับกลอกและบรรดาผู้ที่ในหัวใจของเขามีโรคกล่าวว่าที่ได้ลวงผู้คนเหล่านี้นั้นคือศาสนาของพวกเขาเองและผู้ใดมอบหมายแด่อัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชาญาณ วะลาตะรออิซยะตะวัฟฟัลลาดีนกะฟะรุลมะลาอิกะตุยัดริบูนวุจูฮะฮุมวะอัดบารฮุมวะซูกูอะซาบัลฮะรีก และหากว่าพวกเจ้าเห็นขณะที่มาลาอิกะห์เอาวิญญาณของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขามาลาอิกะห์จะตีใบหน้าของพวกเขาพวกปฏิเสธศรัทธาและหลังของพวกเขาและกล่าวว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษแห่งการเผาไหม้นั้นเถิด ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد นั่นก็เนื่องจากสิ่งที่มือพวกเจ้าได้กระทำไว้ก่อนและอัลลอฮ์นั้นมิใช่เป็นผู้อธรรมแก่บ่าวทั้งหลาย كذب آل فرعون والذين من قبلهمكفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب เช่นเดียวกับสภาพของวงวานฟิรอูนและบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาซึ่งพวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาองค์การของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็ได้ทรงลงโทษพวกเขาเนื่องด้วยบรรดาความผิดของพวกเขาเองแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงพลังและผู้ทรงรุนแรงในการลงโทษ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم นั่นก็เพราะว่าอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นผู้ทรงเปลี่ยนแปลงความกรุณาใดๆที่พระองค์ได้ทรงประทานมันแก่กลุ่มชนหนึ่งจนกว่าพวกเขาจะได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของพวกเขาเองและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู ้กะดะบิอาลฟิรอูนวัลลดีนมินกับลิฮิมกัซซะบูบิอายาติร็อบบิฮิมฟะอะห์ละกนาฮุมบิดุนูบิฮิมวะอัฆรักนาอาลฟิรอูนวะกุลลุมกานูฎาลิมีน เช่นเดียวกับสภาพของวงวานฟิรอูนและบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาซึ่งพวกเขาปฏิเสธบรรดาองค์การแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเขาและเราก็ได้ทำลายพวกเขาเนื่องด้วยความผิดของพวกเขาเองและเราได้วงวานฟิรอูนจมน้ำตายซึ่งทั้งหมดนั้นเคยเป็นผู้อธรรม อินนะชัรรัดดะวาบิอินดัลลอฮิลลาดีนกะฟะรูฟะฮุมลายุมินูน ถ้าจริงสัตว์โลกที่ชั่วร้ายยิ่งณที่อัลลอฮ์นั้นคือบรรดาผู้เนรคุณดังนั้นพวกเขาจึงไม่ศรัทธา อัลลาดีนอาฮัดตะมินฮุมซุมมะยันกุฎูนอะฮดะฮุมฟีกุลลิมัรเราะثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون คือบรรดาผู้ที่เจ้าได้ทำสัญญาไว้ในหมู่พวกเขาและพวกเขาก็ได้ทำลายสัญญาของพวกเขาเสียทุกครั้งไปโดยที่พวกเขาหาเกรงกลัวไม ่ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ถ้าพวกเจ้าจับพวกเขาได้ในการรบก็จงขับไล่ผู้ที่อยู่ข้างหลังพวกเขาด้วยการลงโทษพวกเขาให้เป็นเยี่ยงอย่างเพื่อว่าพวกเขาจะได้สำนึก وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ และถ้าหากเจ้าเกรงว่าจะมีการทุจริตจากพวกหนึ่งพวกใดก็จงโอนสัญญากลับคืนให้แก่พวกเขาไปโดยตั้งอยู่บนความเท่าเทียมกันแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชอบบรรดาผู้ที่ทุจริต ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นจงอย่าได้คิดเป็นอันขาดว่าพวกเขาได้หนีรอดไปได้แท้จริงพวกเขาไม่อาจทำให้อัลลอฮ์หมดความสามารถได้ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون และพวกเจ้าจงตระเตรียมกำลังและม้าเอาไว้สำหรับป้องกันพวกเขาตามที่พวกเจ้าสามารถโดยที่พวกเจ้าจะทำให้ศัตรูของอัลลอฮ์และศัตรูของพวกเจ้าหวั่นเกรงด้วยสิ่งนั้นและพวกอื่นๆอีกอื่นจากพวกเขาซึ่งพวกเจ้ายังไม่รู้จักพวกเขา แต่อัลลอฮ์ทรงรู้จักพวกเขาดีและสิ่งใดก็ตามที่พวกเจ้าบริจาคไปในทางของอัลลอฮ์นั้นสิ่งนั้นจะถูกตอบแทนแก่พวกเจ้าอย่างครบถ้วนโดยที่พวกเจ้าจะไม่ถูกอธรรมเลยและหากพวกเขาโอนอ่อนมาเพื่อการประนีประนอมแล้ว เจ้าก็จงโอนอ่อนตามเพื่อการนั้นด้วยและจงมอบหมายแด่อัลลอฮ์เถิดแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้วะอียูรีดูอันยัคดะอูกะฟะอินนะฮัสบะกัลลอฮ์ฮุวัลละซีอัยยัดะกะบินัศริฮิวะบิลมุอ์มินีนวะอัลละฟะบัยนะกุลูบิฮิม لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم และถ้าหากพวกเขาต้องการที่จะหลอกลวงเจ้าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นที่เพียงพอแก่เจ้าแล้วพระองค์คือผู้ที่ได้การสนับสนุนเจ้าด้วยความช่วยเหลือของพระองค์ และผู้ศรัทธาทั้งหลายอีกด้วยและได้ทรงให้สนิทสนมระหว่างหัวใจของพวกเขาหากเจ้าได้จ่ายสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมดไปเจ้าก็ไม่สามารถที่จะสร้างความสนิทสนมระหว่างหัวใจของพวกเขาได้แต่ทว่าอัลลอฮ์นั้นได้ทรงให้ความสนิทสนมระหว่างพวกเขาและแท้จริงพระองค์นั้นคือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين โอ้นบีอัลลอฮ์นั้นเป็นที่เพียงพอแก่เจ้าและแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามเจ้าด้วยอันได้แก่ผู้ศรัทธาทั้งหลาย يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون โอ้นบีจงปลุกใจผู้ศรัทธาทั้งหลายในการสู้รบเถิด หากปรากฏว่าในหมู่ของพวกเจ้ามี 20 คนที่อดทนก็จะชนะ 200 คนและหากปรากฏว่าในหมู่พวกเจ้ามี 100 คนก็จะชนะ 1,000 คนในหมู่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเพราะพวกเขาเป็นพวกที่ไม่เข้าใจ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ บัดนี้อัลเลาะห์ได้ทรงผ่อนผันให้แก่พวกเจ้าแล้วและทรงรู้ว่าแท้จริงในหมู่พวกเจ้านั้นมีความอ่อนแอ ดังนั้นหากในหมู่พวกเจ้ามี 100 คนที่อดทนก็จะชนะ 200 คนและหากในหมู่พวกเจ้ามี 1,000 คนก็จะชนะ 2,000 คนด้วยอนุมัติของอัลเลาะห์และอัลเลาะห์นั้นทรงอยู่ร่วมกับผู้ที่อดทนทั้งหลาย